Itt már ki van szedve a ponty az élő ponty mellé. Mert ugyebár ez a másik az, a nagyobb az, ami jobban látszik, az döglött. Mellette nem tudom, nem annyira látszik, de ott van egy kis ponty is.